جهان ستا فعاقیده فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، ستا فستر حوصله فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، ستا فستر حوصله فخر کوي، تا د مینې پیرګانې او ستا مرید، تا د مینې پیرګانې او ستا مرید، ستا په پاکه اراده فخر کوي، ستا په پاکه اراده فخر کوي، ستا په ستر حوصله فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، ستا فستر حوصله فخر کوي، تا خپل ځان بولي په دې خپره نړۍ کې، تا خپل ځان بولي په دې خپره نړۍ کې، ستا په نن او په شمله فخر کوي، ستا په نن او په شمله فخر کوي، ستا په ستر حوصله فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، ستا فستر حوصله فخر کوي، دا اسلام بچی بهر وخت مجاهد، دا اسلام بچی بهر وخت مجاهد، ستا په ټوله جامعه فخر کوي، ستا په ټوله جامعه فخر کوي، ستا په ستر حوصله فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، ستا فستر حوصله فخر کوي، ورتا ان تر شاد شکر لا شیرین، ورتا ان تر شاد شکر لا شیرین، ستا په سپینا ادرا فخر کوي، ستا په سپینا ادرا فخر کوي، ستا فستر حوصله فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، ستا فستر حوصله فخر کوي، ستا په سید زړګي نه اقتدا، ستا په سید زړګي نه اقتدا، ستا په ګل خسته صحرا فخر کوي، ستا په ګل خسته صحرا فخر کوي، ستا فستر حوصله فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، جهان ستا فعاقیده فخر کوي، ستا فستر حوصله فخر کوي، مهاجر دی صدقه طالب زلمایا، مهاجر دی صدقه طالب زلمایا، پونم او ستارا فخر کوي ستا پونم او ستارا فخر کوي ستا فستر حوصلا فخر کوي جهان ستاف عقیده فخر کوي جهان ستاف عقیده فخر کوي ستاف ستر حوصله فخر کوي